Opak piwa Żywiec za 17,99. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 października, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Służby wyjaśniają, co było przyczyną zatrucia przedszkolaków z Sanoka. Dziś do szpitala trafiły kolejne osoby. Hiszpania wciąż podzielona. W kraju odbyły się wielotysięczne manifestacje zarówno zwolenników, jak i przeciwników odłączenia się Katalonii. Szczecińskie morsy otworzyły nowy sezon. Ciągle nie wiadomo, jaka była przyczyna zatrucia przedszkolaków z Sanoka. Hospitalizowanych jest kilkunastu maluchów z placówki na Błoniach. Pierwsze zachorowanie miało miejsce po północy w czwartek. Dzieci zaczęły skarżyć się na bóle brzucha, nudności i wysoką temperaturę. Nasz reporter rozmawiał z rodzicami poszkodowanych dzieci. Troszeczkę lepiej, ale wymiotowo, miał gorączkę wysoką, miał biegunkę i trafiliśmy do szpitala. Kroplówka leci, śpią, biegunka, wymioty. Cały czas, ale jest lepiej, bo jest od wczoraj. 40 stopni. Przez 3 dni myśleliśmy, że to tylko takie wirusówka chwilowe, a okazało się, że to jest całkiem co innego. Najprawdopodobniej przyczyną było zatrucie bakteryjne, ale ciągle jeszcze nie ma wyników wymazów pobranych przez sanepid. Dzisiaj na szpitalny oddział ratunkowy trafiły kolejne przedszkolaki, mówi Jadwiga Wrotniak, dyrektor do spraw leczniczych w sanockim szpitalu. Organizujemy większą ilość łóżek w tej chwili, zwłaszcza w ramach SOR-u, dlatego że istnieje podejrzenie, że tych dzieci może być więcej, jako że w przedszkolu w ogóle jest około 350 dzieci. Tego co wiemy, około 200 było w okresie podejrzewanym przez nas, że doszło do zachorowania, było w przedszkolu. W związku z tym te objawy mogą u tych dzieci wystąpić i mogą się zgłosić. Od poniedziałku przedszkole będzie zamknięte do odwołania. W kilkunastu manifestacjach zwolenników i przeciwników odłączenia się Katalonii od Hiszpanii wzięło udział kilkaset tysięcy osób. Największa demonstracja zwolenników jedności kraju odbyła się w Madrycie, a separatystów w Barcelonie. Konflikt wewnętrzny w Hiszpanii trwa od prawie 2 tygodni, odkąd Sąd Najwyższy skazał 9 katalońskich polityków za organizację 2 lata temu nielegalnego referendum niepodległościowego. Krótko po tym zaczęto dochodzić do starci zwolenników secesji regionu z policją. W dotychczasowych zamieszkach w Katalonii rannych zostało ponad 600 osób, z których blisko połowa to policjanci i żandarmi. I wracamy do kraju. Mija 38 lat od rozpoczęcia strajku studentów i pracowników Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Protest trwał przeszło 1,5 miesiąca i był najdłuższym strajkiem w Polsce Ludowej. Jeden z ważniejszych postulatów dotyczył określenia transparentnych zasad wyboru władz uczelni. Kiedy rektorem został popierany przez komunistyczne władze Michał Hebda, studenci i pracownicy naukowi w WSI przystąpili do strajku okupacyjnego. Zdaniem historyka Sebastiana Piątkowskiego z Instytutu Pamięci Narodowej było to wydarzenie bez precedensu. Mnóstwo osób z całej Polski uczestniczyło w strajkach tzw. solidarnościowych, czyli popierających stanowisko Radomia. Wiceprezydent Radomia Karol Semik był jednym z protestujących pracowników uczelni. Po latach wspomina wyjątkową solidarność różnych środowisk. Sami nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak długotrwały protest. On wymagał pewnego zorganizowania logistycznego, żywieniowego. Wspomagali nas rolnicy. Strajk został przerwany 13 grudnia 1981 roku, zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Kilkanaście osób na Jeziorze Głębokim w Szczecinie wzięło udział w gryfusowym morsowaniu. Szczecińskie morsy otworzyły w ten sposób nowy sezon. Śmiałkowie najpierw się rozgrzali, a potem weszli do wody. I jak woda? Bardzo fajna, cieplutka. My dopiero zaczynamy, także nie wiemy, jaka jest zimna, jaka jest ciepła, nie? Dlaczego postanowiliście zostać morsami? Ze względów zdrowotnych przede wszystkim. No, po prostu spróbować czegoś innego, tak? Nowych wyzwań w życiu. Pan już wychodzi? No wychodzę, no wie pani, 12 minut wystarczy. Za dużo nie można. To zimna woda? Nie, woda super. Bardzo fajnie, zapraszamy na kawałek. Nic strasznego, tak tylko źle, bo też odgląda, ale pierwsza minuta, a potem już jest fajnie. I żadnego kataru zimą latem, ani już przeziębienia. Jednak zdrowia. Ja piję po prostu herbatę z imbirem i efekt jest taki sam. Można tak, a można inaczej. Tak fajnie, naprawdę. Kolejne gryfusowe morsowanie w przyszłym tygodniu w Szczecinie w niedzielę o godzinie 10. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grazdowski. W piłkarskiej ekstraklasie UKS przegrał dziś z Rachowem Częstochowa 0-2. Trener Rakowa Marek Papszun wie, co jego zespół zepsuł. Spodziewałem się tutaj trudnego meczu, bo oceniam drużynę UKS-u trochę inaczej niż mówi tabela i przygotowaliśmy się do tego meczu pod tym też kątem, żeby zneutralizować te mocne strony i mieliśmy dość ciekawy plan, natomiast zawiodło to, co jest mocno naszą stroną. W pierwszej połowie zdecydowanie, czyli dobra organizacja, duże zaangażowanie i walka o każdy centymetr boiska. O tą pierwszą część mam do zespołu zastrzeżenia i o tym będziemy rozmawiać, bo takie sytuacje nie mogą się powtórzyć. Piast pokonał Koronę 1-0, do przerwy Lechia Gdańska remisuje bez goli z Górnikiem Zabrze. W Plus Lidze siatkarzy dziś Indyk Pola ZS Olsztyn wygrał z Czeratem Czarnym i Radom 3-2. Kuprum Lubin przegrało z Aluronem Zawiercie 2-3. Trwa spotkanie Projektu Warszawa z MKS-em Będzin. Na razie 2-1 prowadzi zespół z Warszawy. Kuba Przygoński jadący samochodem Mini Cooper Works Rally zajął trzecie miejsce w Baja Portugalia. W ostatniej rundzie Pucharu Świata w rajdach Baja wygrał Argentyńczyk Orlando Terenova, który wygrał też klasyfikację generalną. 18 miejsce na dzisiejszym treningu przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Meksyku zajął Robert Kubica. Najszybszy był Charles Leclerc z Ferrari. Trwają kwalifikacje. Trzeci w WRC 2 jest Kajetan Kajetanowicz w rajdzie Katalonii. Prowadzi Thierry Neuville jadący Hyundaiem, a po mistrzowski tytuł zdąża do mety od Tanak i Estończyk najprawdopodobniej zostanie mistrzem świata, jeżeli nie wydarzy się nic niespodziewanego po drodze. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, zapaśniczka Saori Yoshido oraz trzykrotny złoty medalista igrzysk judoka Tadahiro Nomura. Jako pierwsi Japończycy zajmą się olimpijskim ogniem. 12 marca w Olimpii ogień zostanie zapalony, no i potem wezmą go już do Japonii. Wyląduje w bazie powietrznej w Matsushimie, a potem ruszy w drogę do Tokio. W ciągu 120 dni ma dojść do rewanżowej walki Krzysztofa Głowackiego z Łotyszem Bradysem. 15 czerwca Głowacki przegrał po bardzo kontrowersyjnym werdykcie. Będzie więc okazja do wykazania się w ringu. Ponownie, kto jest lepszy? Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na południu lokalne mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Będzie od 6 stopni na południowym wschodzie do 12 na północnym zachodzie i 13 nad samym morzem. Jutro dość pochmurno i od 14 stopni na krańcach północnych do 23 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dimitrios Kurtis, znany jako Milo. Dzień dobry. Instrumentalista, lider, wydawca, organizator. Tak, wolę grać i komponować i załatwiać koncerty. Założyciel Manamu. Współpracował m.in. z Tomaszem Stańką, Wojciechem Waglewskim i Robertem Bryleckim. Do studia imienia Agnieszki Osieckiej przyjedzie z własnym zespołem w dniu premiery swojej najnowszej płyty. Milo Ensemble. Na żywo w Trójce w niedzielę tuż po 19. Polecam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze zmywarkę biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz im więcej promocyjnych produktów kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% lub absolutna rewelacja. Piąty 80% taniej. Niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Mirosława Kalisiewicza. Urodziny. 13 osobistych opowieści o miłości i przemijaniu. Wielkie serce mam. Mówi Mirosław Kalisiewicz. Zapraszam Was do mojego muzycznego świata, do posłuchania mojej płyty. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. don't believe them. Go for that crazy sounding restaurant. They're gonna try and get behind you. Don't you let them do it. You know what I'm talking about? You hear me talking? You hear me talking? It's pretty scary, baby. It's so revolting. It's pretty scary, baby. It's so revolting. It's pretty scary, baby. It's so revolting. It's pretty scary, baby. It's so revolting. To jeszcze raz Nirvana w BBC u Johna Peela, którego wspominamy, bo wczoraj minęła 15. rocznica odejścia najwspanialszego DJ-a wszystkich czasów, a producent płyty, ostatniej płyty grupy Nirvana jest gościem tegorocznego festiwalu Sound Edit. Inny gość już u nas za chwilę. To on był producentem płyty, z której teraz zagramy. Pierwszy ikoniczny album grupy The Ramones i producent tej płyty jest gościem listy osobistej, Craig Leon. Welcome to the show. Well, pleased to be here. How does it feel to be a man with a golden ear? Heavy. It's a heavy stature. Yes, it is. Yeah. I never thought of such a thing, but I'm proud to have received it. I think there's not too many people have it, and it's good friends who do have it, so I'm very happy to be one of the 40 something people that have this award. To unikalna nagroda, bo około 40 osób na scenie, wielu na świecie, wielu z nich to moi serdeczni przyjaciele dostało tę nagrodę, więc strasznie się cieszę i czuję się członkiem klubu i trochę wybrańcem. We've discussed that before today, and there was a question from the floor about how different is to produce the Ramones for the first album and then the Royal Symphony Orchestra in Abbey Road or somewhere. And you said there is no real difference. There actually is. There's a slightly different technique. Well, there's a radically different technique for classical music, somebody has written it, and you must make the right interpretation of it. And when you go to pop music, somebody has thought of the idea, and they don't know how to write it, but you must get the feeling that they want and what they want to get on the record in their mind accomplished. So it's two different things, but the way you do it is pretty much the same. You know, it's a different approach in talking to the artist, but it's always to get the best for the music. The technicalities are more or less the same. Tak, dzisiaj w czasie spotkania z Craigiem Lyonem, z gośćmi Festiwalu Sound Edit, padło pytanie, czy jak się czuje w tych różnych światach, nagrywając na przykład grupę The Ramones i orkiestrę symfoniczną w studio przy Abbey Road. I on wtedy powiedział, że tak naprawdę nie ma tam wielkiej różnicy. Teraz to trochę doprecyzował, mówiąc, że w przypadku muzyki klasycznej wszystko jest napisane, trzeba to tylko dobrze wykonać, zrealizować. W przypadku muzyki pop bardzo często zespoły tak naprawdę nie wiedzą, o co im chodzi, jak to zrobić. Trzeba im zupełnie pomóc, więc od tej strony merytoryczno-artystycznej jest to zupełnie inne podejście do samego procesu nagrywania. Ale jeżeli chodzi o technikę, i tutaj dodam coś, co powiedział dzisiaj na sali, jeżeli chodzi o rodzaj mikrofonów, na których nagrywał St. Martin in the Fields i The Ramones, i rozmieszczenie tych mikrofonów, to jest prawie identyczna sytuacja. It's quite funny that after such a long time, we're now talking about you doing The Ramones in Dolby Atmos. I mean, the very basic, rootsy thing now goes Atmos. Well, we've done experiments with it. I don't know when it'll be released, if it'll ever be released. But yes, we are working with that to try and get to see what the new format does for all different kinds of music. I've been experimenting with it, yeah. Zapytałem o taką bardzo dziwną rzecz. Grupa The Ramones, ich pierwsza bardzo surowa, ikoniczna płyta, a teraz przyznał, że robił już eksperymenty, jak sprzedać te nagrania w Dolby Atmos. Nie wie, kiedy się ukażą, nie wie, czy się ukażą, ale rzeczywiście tego typu prace trwają i po kilkudziesięciu latach podstawy punka trafiły w zupełnie inną półkę. You seem to be a fan of the spacey approach to music, three-dimensional, maybe five-dimensional approach to music, because you've mentioned today that you were an early bird going into first quadraphonics, binaural, whatever. Ambisonic. Many years ago. Probably it was too early because the technology was too simple at home to really achieve an effect. Yeah, well, what happened in the 1970s is what hopefully won't happen for the genre and the format now, is that everybody had a different way to do it, and you had three different systems that were making surround sound, and they didn't play each other's music, so nobody knew a way to actually make it work. So The idea existed. It's not... The idea for what is now going to be spatial music, coming very soon to everybody, existed maybe 40 years ago. Tak, to prawie 40 lat temu zaczęto mówić już o muzyce przestrzennej. Wtedy była kwadrofonia, to była za prymitywna technika, żeby tak naprawdę mogła wejść do domu każdego z nas. Był jeszcze jeden problem, systemy były niekompatybilne ze sobą, było kilka różnych, które walczyły i tak naprawdę umarło to trochę śmiercią naturalną, ale sama idea przetrwała, bo cały czas były prace nad kolejnymi tymi wersjami tego systemu, kwadrofonia, ambisonic, potem system 5.1 i tak dalej, i tak dalej. I tu przed chwilą Craig Lyon powiedział coś, co jest teoretycznie jeszcze tajemnicą, ale on powiedział, że to za chwilę i tak wybuchnie, bo 7 listopada cały świat dowie się o tym, że my będziemy mogli mieć Dolby Atmos za niewielkim kosztem. Każdy z nas u siebie w domu i pokaże się około 1000 tytułów takich, które będzie można na początek nabyć. To będzie test tego, czy ten system się sprzeda. How much fun and how much difficulty is working in Dolby Atmos? Because you've got this experience. It's a completely new approach to mixing music, right? It's not a remix, it's a new way of creating the picture. Yeah, what I'm most interested in about spatial music, and it isn't only Dolby Atmos, there's other forms of it, is to use it as a way to paint a sonic picture, like a palette in three dimensions. So you can do things that, you know, that are not just capturing a sound. You can actually maneuver the sound to have a psychological effect on the listener and draw them into it to hear the music being part of what's going on in their head. So that must be connected with the academic or science approach to human hearing, right? The psychoacoustics, yeah. Very much, yes. There was a lady, I think I mentioned earlier, Pauline Oliveros, who did a lot of work with this. She's very well known in the avant-garde world. She's unfortunately passed away a few years ago. But she made experiments in what's called deep listening to involve the listener in the environment of where they are. And it's an extension of that same. Pani Paulina, która zmarła niestety kilka lat temu, pracowała nad czymś, co nazywa się głębokie słuchanie. To ma związek z naukowymi pracami nad słuchem człowieka, nad tym, jak odbieramy dźwięki u nas w mózgu, i system Dolby Atmos, a także inne systemy przestrzenne, które, jak widać, pana Kryga bardzo interesują i nad którymi pracuje, próbują połączyć sposób, w jaki słyszymy psychoakustykę z dźwiękiem, który jest wielowymiarowy, z dźwiękiem, który pozwala nie tylko dobrze, jak to powiedział, zarejestrować obraz dźwiękowy, ale nim manewrować, zmieniać, malować tą całą paletą dźwięków, która jest dostępna w tej nowej technologii, która, tak jak mówimy, za chwilę trafi do domu każdego z nas. What was behind your, from the outside, it looks like a sudden change after working in the popular environment, musical environment, you went into classical, all of a sudden? It's the other way around. Okay. I started off in classical when I was much younger. I was trained to be a pianist, and then I studied composition, and I studied musicology, and studied orchestration, and more serious, supposedly, music. And then I got bitten by soul music and pop music because it was the time I was growing up. For quite a time. Well, yeah, but I also worked in that all the time in classical. I made, I count my own work as classical work, the electronic work. And the first one of those was 1979. It wasn't so short a time ago. So that was actually at the time when punk exploded, more or less. Yeah, it was the same period. And recently you returned to your early electronic works. I made another volume of it that was planned, and I'm doing more of it. I've done some other things over the past 15 years that have been with synthesizer and orchestra and more on the classical side. I did an album for Decca of ancient French folk music that I rearranged for Vienna Orchestra, and I played with synths and with a female choir that we did an album on Decca in 2001 called Elysium. And then I did, I have many, actually. I did an album in Poland with a Sinfonietta Cracovia with the music of Bach with synthesizer and orchestra, well, chamber orchestra and violin, yeah. Tak, zapytałem o to, jak to było, że po pracy przez kilkadziesiąt lat nad muzyką, no taką jak Ramonsi, Talking Heads, Blondie i tak dalej, nagle zmienił zainteresowanie i zajął się muzyką klasyczną. Było dokładnie odwrotnie. On był wykształconym klasycznie muzykiem, potem użył dość zabawnego sformułowania, złapał bakcyla zupełnie innej muzyki, wsiąkł w to, ale potem wrócił do tego, co było dla niego zawsze ważne, choć nigdy muzyki klasycznej tak naprawdę nie odpuścił. W 1979 roku nagrał pierwszą taką płytę, potem były dwie płyty elektroniczne, do których wrócił teraz w XXI wieku, dodając do dwóch z początku lat 80. trzeci wolumen. I w ciągu ostatnich 15 lat zrobił bardzo wiele rzeczy w domenie klasycznej, także nagrywając płytę z Symfonietą Krakowią w studio Alvernia pod Krakowem. To była muzyka Bacha grana na syntezatorze i to było w pewnym sensie uhonorowanie tego, co zdarzyło się prawie pół wieku wcześniej, kiedy powstały pierwsze syntezatory Mooga i kiedy Wendy Carlos nagrała słynną płytę Switched on Bach. Switched on Bach is the Bach, yeah. The first Moog classical yeah. album, not really the first, but the first that got known very widespread. There were others before. When we made this one with Sinfonietta Cracovia, it was 50 years later. Moog wanted to celebrate the synthesizer, and I think it was really the best review I've ever had, I think, was from a very prestigious classical magazine that said that that album proves after 50 years that the Moog is a period keyboard instrument. To była najśmieszniejsza recenzja, jaką dostałem. Tak naprawdę historia rzeczywiście wyglądała tak, że w 50 lat od słynnej, pierwszej wielkiej, popularnej, nie pierwszej chronologicznie, ale pierwszej wielkiej płyty z użyciem syntezatora Mooga, kiedy nagrano Bacha 50 lat temu, postanowiono powtórzyć to z użyciem zresztą takiego starego repliki, takiego samego syntezatora, akurat z Symfonietą Krakowią w Polsce, w studio Alvernia, i wtedy doczekał się pan Craig Leon takiej recenzji, że po raz w ostateczny sposób udowodniono, że syntezator jest instrumentem z epoki, zupełnie innej epoki, gdzieś tam w domyśle. So, what is your next big project? Is it all about spatial music? No, the spatial music is just research that I'm doing, and some of those things may come out. I hope all of them come out. But my own music is coming in spatial music, I can say that for sure. And probably some of the versions I've been doing of older albums I produced. I have another project with synthesizer vocals and orchestra that'll be coming in fall of 2020. It's not interplanetary folk music, it's a different thing, but another interesting subject. And then I want to do another interplanetary after that, and we'll see what happens after that. That's the next plans. To nie będzie kolejny wolumen serii Interplanetary, którą zresztą planuję, ale nie na przyszły rok. W przyszłym roku będzie kolejna historia z syntezatorem, wokalem i orkiestrą symfoniczną. Coś zupełnie nowego i mam nadzieję, że w międzyczasie ukażą się też najprawdopodobniej w systemie Dolby Atmos przeróżne klasyczne pozycje sprzed lat, nad którymi w ostatnich latach pracowałem, czekając na ten moment, żeby technologia trafiła w pewnym sensie post strzechy. Mr. Craig Leon, thank you so much for thanks for being with us. Having me on the show. And congratulations on the Golden Ear thank you. Award. One, two, three, four. I know I don't know why. Oh. Lista osobista. Obudź się duchu i przeżyj mnie. Obudź się jaszczur i obudź się wężu. wiatru i obudź się wężu. Obudź się ty, który wszystko pamiętasz. Obudź się rozo i patrz na księżyc. Obudź się duchu i przeżyj mnie. Obudź się jaszczur i obudź się wężu. Obudź się ty, który wszystko pamiętasz. Obudź się rozo i patrz na księżyc. Obudź się duchu i przeżyj mnie. Płyta Limbowskiego jest z nami od piątku. Przypomnę, że 30 listopada Limbowski wystąpi w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Już wiemy od wczoraj, że z pełnym zespołem i z chórem. Zagramy z tej płyty raz jeszcze. Tym razem Limbowski śpiewa Herberta. Naucz nas także palce zwijać i drzwi podpierać z tamtej strony. Pokoju w próżne już miłości, pokoju w próżne już miłości. Niech kiedy trzeba będzie pięścią to, co marzyło tak o szczęściu i osłaniało chudy płomyk, i osłaniało chudy płomyk. A potem po skończonej walce pozwól nam rozprostować palce. Choćby już była tylko pustka, choćby już choćby już była tylko Jak zwykle w takich przypadkach najciekawsze rozmowy dzieją się poza anteną. Z Craigiem Leonem wciąż rozmawiamy o dźwięku przestrzennym, o tym, co stanie się na początku listopada, kiedy, jak twierdzi, dokona się pewna rewolucja w tym, jak postrzegamy dźwięk, bo technologia do tej pory dostępna tylko nielicznym i bardzo droga będzie dostępna dla każdego. Rozpędziliśmy się tak bardzo, że zaczęliśmy rozmawiać o tym, jakie polskie płyty mógłby zreanimować pod kątem systemu przestrzennego, wielokanałowego, czy chociażby Dolby Atmos. Trzymajmy kciuki, może coś z tego wyjdzie. A dziś w najważniejszym dniu festiwalu Sound Elite 2019 od 19 śpiewała Misia Furtak, potem Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem dostali kolejno Stanisław Sojka, Mick Harvey, właśnie nasz gość Craig Leon i Steve Albini. W tej chwili trwa koncert Micka Harvey'a, który gra jeden ze swoich recitali Gainsbourgowych. Ma 4 płyty z jego repertuarem. To będzie, jak twierdził, wybór z tych wszystkich 3 płyt. Po skończeniu listy osobistej pobiegnę od razu na koncert Stanisława Sojki i jego gości specjalnych. A Craig Leon zagra koncert, który ma być after party dzisiejszego dnia o 23.15. I o już grubo po północy Fortepiany Wolności, czyli Sokołowski i Jeziorski, zagrają płytę Apollo poświęconą wyprawie na Księżyc Briana Eno. A w studio Osieckiej, bez publiczności, jakiś czas temu specjalnie do listy osobistej swoją sesję nagrała Ziela. Oto właśnie ten występ. Wezwali ambulans, nikt już nie dawał mi najmniejszych szans, bo okazało się, że serca brak. Bom, dig, dig, bom, bom, dig, dig, bom, bom. I diagnostyka zła, za krzywe EKG i krzywa ja. Alergia na stabilność, borderline. Toksyczny moch. czuję w środku kumuluzy, wypełniam przestrzeń duszy. Hele, który ciągnie mnie do góry, który ciągnie mnie do góry. Że nie chcę żadnych strat.